Andolsun ki senden önce gelen peygamberlerle de alay edilmişti. Ben de o kafirlere önce mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Azabım nasıl oldu?